Felmentették Farkasházi Tedit. Orbán műalkotása. És nem az országra gondolom. Novák Előd műalkotása. És mint kiderült számomra, nagyon mérges rám egy megafonos. Hoppá! Jó, van ez így. Hogy vagytok, mint vagytok? Itt van az újabb nap. Boldog szerdát, ezt mondtad már? Ja, az a Twitch exkluzív. Mindig vannak a Twitch-en, így a intro előtt egy 5 perc, ami csak exkluzív, az élő. Egy családi beszélgetés. Általában megköszönjük a subokat, de nem, nyilván mondunk nagyon szépeket is. Csokinál kóla van, azt tudjátok, mit jelent. Tegnap találkoztunk az régi évfolyam társakkal, jót nevetgéltünk. Én meg szarakodok, képzeljétek, most reggel Csokinak kell tanúznia. Rendeltem valamit, amit nem tudtam, hogy honnan adnak fel, de Kínából adták fel, és a vámon annyit kell basszakodni. Én adtam megbízást a DHL-nek, hogy csinálja meg, de úgy látszik, ez nem volt elég, és most kettő dolgot kiküldtek. Valamit ki kell tölteni, meg valami másik papírt is ki kell tölteni. És nem akarja kiküldeni azt a szart, ami az én van, ami a vámon van felakadva. Hát jó lenne, hogy inkább igen, ezt a... De mik ezek? Fegyverek? Na, nem, egy ilyen elbukszerűség, és én nekem még sosem volt, hogy a vámon így valami beakadt, és ez az első, és nem tudom, hogy ennyi cseszekedés, és még a DHL nem mondom, hogy egyértelműen kezeli ezeket a dolgokat, de az a kedvencem, hogy amúgy úgy fizettem ki alapból, hogy 27% áfát rárakott, mert látta, hogy Magyarországról rendelem, 27% áfa rajta volt, úgyhogy azt hittem, akkor biztos nem lesz baszakodás, de rengeteg van így is. Hát, de a vám az még erre rámegy, nem? Nagyon örülök. És most ez ide derül ki, hogy te dropshippingből élsz, nem? Igen, úgyhogy rendeltem magamnak, amit külföldre. Nem eladom, bazzeg. Telefontokat árulsz. Nem az Ecom fivérek vagyok, vagy nem tudom ki. Ecom tesó. Tegnap volt egy epikus fókuszcsoport rész fölvéve, majd várjátok, a hétvége fele jön valamikor. Jövő héten meg lesz egy epikus fókuszcsoport élőadás. Jó, nem lesz epikus, de lesz legalább. Ki van már a Kókusz Pluszon, a Fankás Rendtem? Fankás Rendtem. Most megint valami baj van a Fankával, vagy mit? Fanka kiakadt. Azt hittem, hogy lezártad végre ezt a sztorit. Nem, majd, hogyha kirúgna. Honnan? Néha így ránézek a csoportra. Néha ránézek, az a kelsz és fekszel. Fanka hírek. Csokker Fanka az ilyen megszállottságot még nem láttam a Csokinál, mint ami a Fanka övezi. Szóval egyszerűen elképesztő, hogy mennyire megszállott Fanka fogyasztó lett. A Fanka Deli kiakadt. A Fanka. Kiakadt, mert a katonazenekar nem játszott az ő számát, de cserébe játszott Csárdit. És ezen kiakadt. Adventi. De a katonazenekar az miközben, hogy Fankát kellett volna játszani. Hát mert azt mondta, hogy így javasolt, hogy játszanak Fankát, gondolom valamelyik, amikor egy gyerek énekel, hogy minden jó. De őt ismeri őket? Vagy hát aki a repet vágja. Nevét mindenki ismeri. De ő a katonazenekart, hogy mi ez? Nem tudom. Ő szólt nekik, hogy játsszák a Fanka Dedit, azt mondták, hogy nincs olyan hangosítás, hogy el tudják játszani, és volt hangosítás, és ezen ő kiakadt, de nem csak ez a probléma, hanem az, hogy nem állítatos dalokat játszottak, hanem ilyen Whitney Houston. Még a Charlie-val is baja van. A Charlie-val mi baja van? Hát jég dupla viszkivel. Az, hogy a Krúbival mi a baja, azt azért meg tudom érteni. De nem a Charlie-val van baja. Én szeretem, de hogy... Nem a Charlie-val van baja, hanem hogy az adventi koncerten Whitney Houston-t és Charlie-t játszottak. Jég dupla viszkivel. Ahelyett, hogy... Ahelyett. És olyan hazamész. Meguntad ezt? Akkor beszéljünk tovább a Fankáról. Ezt álltam neked a címen, Discordunkon. Szerintem ez egy óriási igazság, amit érdemes tudni a nézőknek. Ezek nem... Szoktatok a Facebookon csak így pörgetni az üzenőfalatokat, és néha ilyen furcsa ismerőseitek, rokonaitok kiraknak valami képet? Istenem. Ezek a Facebook bölcsességek, azt szerintem fantasztikus. Nagy külön műfaj, imádom ezeket, amikor valakik felállnak, és nem látnak ki a kerítésen, és aztán valaki rááll sok pénzre, és akkor kilát. És akkor azt nagyon sokat elmond a társadalomról. Van, aki meg könyvekre áll. Amúgy nincs ilyen izét, ilyen Facebook csoport, hogy nagyon igaz. Hát ez a baj a mai társadalom. Ezt tudtad, hogy ezt a mémet a Szent Györgyi Albert csinálta? Ja, persze. Nagy mémelő volt. Nem, az Einstein csinálta a legjobb mémeket, én úgy tudom. Einstein a mém lord. Na jó, hát így, hogy a legfontosabb dolgokat megbeszéltük, a Fanka Deditnek ezt a Most már elengedted ezt az adást. Nem, nem, nagyon fontos dolgokat kell megbeszélnünk. Na jó, akkor kezdjem én. Felhívták a figyelmemet, hogy Apáti Bence bífelt, megkerestem, hogy miért, és megtaláltam. És hát erről ez egy érdekes dolog. És nem olvastam az egészet, gondoltam, hogy majd itt együtt szembesülünk vele. Nem szeret, nagyon nem, és van erről tényleg gondolataim. Na, Apáti Bence hivatalos oldala. Úgy érzem, én is meg vagyok ebben szólítva. Apáti Bence. És nagy mém lord a múlt. Igazán vicces, amikor a Szálloda liftjébe beszáll az a figura, aki a kis haverjával heti rendszerességgel űz gúnyt az eredeti szakmádból. Na, mert erre majd még reflektálnak. Ott álltok négyen kiki párjával, majd miután köszöntök egymásnak, megfagy a levegő, te pedig ott vagy, mint egy megvadult bika düttől vörös fejjel, fújtatva bámulod a legény tarkóját, és azon gondolkozol, hogy mit csinálj, vagy hogy felismerte egyáltalán a baseball sapkád miatt. Mondjak balhét, küld el üvöltve a francba. Akkor elmondom, hogy szerintem mi történt. Én voltam hétvégén tényleg egy szállodában, az Orsival elmentünk két napra kicsit gyerekek nélkül pihenni. És akkor ezek szerint ő volt a liftben, mert egyszer beszálltunk egy liftbe, és akkor ott volt egy csávó, aki, hát egy liftben beszállsz, nem nagyon nézed meg az arcokat. Van kényelmet. Úgy van, hogy amikor beszállsz a liftbe, akkor így kezet fogtok. Jó napot kívánok. Hát én így nem nagyon, van kellemetlenebb hely a liftnél, az nem tudom mi, de a lift az amikor tudod, így bemész, hát alig várod, hogy kimenj. Ja, tényleg. Esetleg az. Amikor tudod, bemész egy vécébe, és két piszuár van egymás mellett, és akkor inkább kimész. De az még kínosabb lenne oda menni és pisilni mellett. A szigeten, nem? Amikor egymással szembe vannak a piszoárok. Beszálltam, hát nyilván köszönsz, ezt kész, megfordulsz. Ismerős volt, mondom, hogy ez hasonlít az Apáti Bencére, de hát nem néztem meg, és baseball sapka volt, úgyhogy nem láttam az arcát. És akkor így... És nem ezzel akartad tölteni a nyaralásodat, hogy vele beszélget? Amúgy arra gondoltam utána, hogy figyelj, hogyha tényleg ő volt, akkor még úgyis látom, és akkor vagy rám ér, és lemegyünk, megiszunk egy viszkit, ahogy a szaunában tudunk beszélgetni. De nem láttam többet, úgyhogy meg az Orsinak mondtam utána, amikor felértünk a kajára, hogy hát ez hasonlított az Apátira, és megnézte az Google-on, azt mondta, hogy szerintem nem az volt. Nem, jó, mindegy. De akkor ezek szerint ez az Apáti Bence volt, aki ott állt mögöttünk. És erről ír egy ilyen hosszú posztot. Én szeretném, hogyha elolvasnám. De igen, és már alapvetően itt közben reflektálnék pár dologra. Nekem az, hogy heti rendszerességen gúnyt űzünk az eredeti szakmájában, ez szerintem az ő fejében van, én nem. Én milyen gúnyt űztem az ő eredeti szakmájában? Hát az, hogy be van vágva, amikor jó, itt de miért engem... Erről szól a műsor, beül ide Ádám, és akkor elmondja, hogy milyen búzis a balett. Nem emlékszel? Minden héten ezt nem csináljuk. És pont ez az, hogy megvadult bika, meg hogy amúgy ez egy kicsit azért kényelmetlen nekem, mert nem egy ilyen hivatalos volt, a Orsival voltam, és akkor nem szeretem, amikor keveredik ez a politikai világ a magánéletemmel. Főleg, hogyha azt érzem, hogy valakivel ott vagyok, egy szerettemmel, és az Apáti Bence meg megvadult bikának érzi magát. Dütöl vörös fejjel fújtad, nem érezted, hogy fújtad? Nem, nem éreztem, nem annyira az volt a fejemben, hogy most fújtata mögöttem valaki, de hogy fogalma sincs, kihez szállt be, mint hogyha valami izényt haláljáratba szálltam. Na, tessék, itt van, kérdezi a Apáti Bence, ezt olvasd el akkor. Hogy balhét csináljon, vagy hogy küld el üvöltve a francba, ordíts az arcába, miközben a jobb oldalt bunkó, gumicsizmás, szotyiköpködő, színházkerülő, suttyog gyülekezetének állítja be, a közben azon szokott a miniatűr haverjával. Mit csináltam? Rögcsélni, hogy Seregi László egyik fő művének egyik főszereplőt táncolt az ország legnagyobb kulturális intézményének a színpadán. Igen. Amúgy, na, akkor erre reflektálnék, már kettő dolog. Mindig úgy voltam vele, hogy a Megafon, vagy Pesti Tévés, vagy bárki ilyen, nem értünk egyet nagyon sok dologba, de hogy sose éreztem olyat, hogy ilyen konkrétan, mint ember mérges vagyok rájuk, vagy hogy dühöt érzek irányuk. Az nagyon erős érzelem, és az nem normális szerintem, hogy értem a Bohárt, meg a Dák Danit is megvetem, legalábbis amit csinálnak, attól még ha élőben találkoznék, eszembe sütne, hogy dühös legyek rájuk. Sőt, ha azt mondja, találkoznánk a Bohárral valami rendezvényen, akkor szívesen meginnék vele egy sört, és azért érdekes dolgokról el tudnánk beszélgetni, de hogy nekem mindig ez volt bennem, hogy igazából valószínűleg azt gondolom, hogy ez egy, hogy mondjam, politikailag, újságírói szempontból, mert somó szempontból nem értünk egyet, de hogy így ezt a dühöt, ezt nem tudom hova tenni amúgy, ez mitől lehet? Te nem így gondoltál az egészre mindig, hogy most te meglátnád a Funkadelit, nem fortyognád dühtől? Nem. Én amúgy is az Ölej meg egy megafonost híve vagyok, hogyha meglátjátok őket, akkor öleljétek meg őket, mert nagyon vágynak az elfogadásra és a szeretetre. Nem tudom, hogyha találkoznék egyikükkel egy liftben, nekem se az lenne az első, ami eszembe jut, hogy így fortyognék a dütöl, hanem inkább csak így próbálnám előtúrni, hogy melyik az a kérdés, az a legfontosabb kérdés, amit fel akarnék tenni nekik. De... nem biztos, hogy ez... De azt aláírom, hogyha a családjával nyaral valahol, akkor én se nem akarnám feltétlenül basztatni ott a hülyeségeimmel. De valahol tehát nem érthető ez az érzelem? Tőlem. Nem, mert nem gúnyoltam a balett karrierét, sőt, én gondolkoztam, a balettet azt szerintem nem gúnyoltam sose, úgyhogy hát úgy érzem... Hát a műsorban mindig be volt rakva, hogy ott táncol. Értem, de most idézem már tőlem egy gúnyolást. A műsor, aminek a műsorvezetője vagy, értem. Abban, amikor a maszkulinitását villogtatja, akkor beszoktuk vágni, hogy táncol. Értem, én nem is látom a vágottat amúgy, úgyhogy elhiszem. Nem, talán összekötető a nevedben. Értem, csak nem, ez csak fura, hogy ő, mint videós, aki ugyanúgy nem ő vágja a videóit mondjuk, ennyire nem tudja elválasztani, és ennyire fortyogodítól. Ezt mi is össze szoktuk kötni az ő videójában történő dolgokat. Nem, én nem az, amit mond. Én nem fortyogok, amikor... Igen, ebben van különbség, de attól még az, hogy összekösd, hogy a videóban mi történik, amiben csak ő szerepel. Szerintem ez jó, jogos. Nekem lehet, hogy azért nem tudom ezt összekötni, mert én mint vágóként, meg izéként azért mindegy. Tegyük föl, egyszer tudom, hogy reflektáltam a balettre, és az pont amiatt volt, hogy valakiket épp alázott férfiasságukban. Igen. Vagy egy újságírót, és akkor reflektáltam szóban is a balettre, hogy aki balettezett, és nyilván azt is éri egy csomó dolog, ami miatt mondjuk egyesek nem tartják elég férfiasnak, szóval ő igazán lehetne annyi empátiája, hogy nem a férfiasságában támad embereket. És ezt mondjuk fenntartom, hogy aki ennyire magára veszi ezeket a bevágásokat, miért van az, hogy utána gyakorlatilag megaláz embereket a saját csatornáján. Szóval ez, akkor meg legyünk következetesek, hogy ha ennyire magunkra veszik, akkor mutassunk példát. Vagy hogyha mi is ugyanezt csináljuk a Patriótán, akkor meg miért fortyogunk, hogyha velünk csinálják ugyanezt, amúgy szerintem nem ugyanezt, mert annyira nem volt. Szóval ez a következetesség, ami kicsit zavar még. Szerintem az Apáti Bencének a legjobb és legelismerésre méltóbb dolog a karrierjében a balett volt. Az, amit most csinál, azzal van bajom nekem. Nem kell úgy csinálni, mintha balettel lenne bárkinek gondja. Ott áll 20 centire tőled, mi legyen, üvölts vele egy nagyot. Az a mire ment volna amúgy? Ok, de másfél napig kell kerülgetnetek egymást az elegáns szállodába, ahol a diktatúra által üldözött ágról szakadt ellenzéki youtuber menekült a fasiszta terror elől. Várjál, ez mi? Milyen ágról szakadt? Én sose állítottam, hogy ágról szakadt lennék. Mi a faszról beszélnek ilyenkor? Szerintem ilyenkor összekötögetik magukba a közösségi finanszírozásra való buzdítást a Telexen 444-en, meg az, aki hogy... Aki a Telex, meg akinek van közösségi finanszírozás, az onnantól kezdve csak a sarki gíroszoshoz járhat? Hát igen, úgy van, hogy csak egy hordóban lehet élni a főtéren, emberegni, és a tenyeredből enni. Írtátok már, hogy nem hordó volt, leszarom? Már jobban hangzik így. Azt mondja, hogy megcsapkodod a kis buksiját a nője előtt? Milyen? Milyen egy tuskó amúgy, nem? Hogy hát hogy megvered? Nem. Amúgy tényleg furcsa, nem? Hogy én valahogy mindig többet nézek ezekből a megafonosokból, hogy ennél magasabb szinten vannak, és akkor ők is ugyanilyen, de most megverném, és még ezt utána posztot ír róla. Azt mondja, hogy ne vicceljünk, évekig bunyóztam, két félhivatalos meccsem is volt, nyilván fejvédő nélkül, dízunciás kesztyűben azonnal megöltem volna a tesiből felmentettet, börtönbe meg valamilyen megmagyarázhatatlanokból nem akarok kerülni. Hát ez hogy lehet? Amúgy most elmondja, hogy nem csinál semmit, és leírja, hogy mennyire férfias, hogy miket csinálhatott volna, megölhetett volna téged, Ádám, hogyha akar. Így. Nekem se egy értelmiségi hozzáállás ez, hogy mivel engem valaki gúnyolt a neten, amit én nem gondolom, hogy annyira gúnyoltam volna, de elfogadom, hogy gúnyoltam, akár meg is verhetett volna ezért. Cserben hagyják a szavak, és akkor azonnal nyúl. Szóval az neked erről a férfiasság jut eszedbe? Nekem az jut eszembe, hogy ő azt kiabálja, hogy ő férfias. Tehát, hogyha valaki kiabálja, hogy ő valami, szinte onnan lehet tudni, hogy ő az. De azért nem vert meg, mert szar a kaja, és rossz a társaság, és nincs tévézés, se jacuzzi a cellán. Ja, értem. Ez nekem, amúgy szívesen börtönbe ment. Ez nekem már félelmetes, hogyha egyedül az utcán, oké, de hogy ott volt velem az orsi, és közben ilyenek vannak a fejében, nem, az nekem félelmetes, hogy én sose gondoltam volna, hogy ezek ilyen szinten vannak, hogy komolyan ennyi dű van bennük, mert szerintem ez problémás. Én ismerek más, vagy hallok más propagandistákról, akik ennél azokban nincs ilyen szintű gyűlölet meg. Ez nem tudom, mi miatt lehet, amúgy ez nagyon furcsa. Ez, nekem. Kivéve, ha persze, ha írok a Helsinki Bizottságnak, mert azonnal Strasbourgig mennek, és elintézik nekem ez a magas sokat, életet. Sokat gondolkozott business. Ezen, úgy látszik. Hát igen. Nézed a csávót, helyesebben a tarkóját. Aki nem a kereskedelmi tévés korszakodból, az ezek megőrültekből, vagy a drágámad az életedből vágott ki egy-egy jelenetet jelzve, hogy mennyire gáz, mennyire ciki, nem, vagy hanem életed egyik legfontosabb pár percéből, ami utána kisebbik minden alkalommal fejhangon visítva rög, mint egy különösen részeg disznó. Téged is megvert volna, te vagyok. Én ott se voltam. Lehet, hogy téged meg is vert volna. Én vagyok az ember, aki ott se volt. Figyelj, azt aláírom, hogy én szeretnék korrak lenni velük ellentétben. Ha Apáti Bencét ez zavarja, és ez az egyetlen kritikánkja felénk, akkor figyelni fogunk, hogy a balettot megúnyoljuk. Amikor beszéltem róla, akkor is csak arra hívtam fel a figyelmet, hogy szerintem empatikusabb is lehetne, akinek ilyeneket át kell élnie, és közben nagyon furcsa nekem, hogy ugyanezt csinálja ő is, miután ennyire kikéri magának, amikor vele szemben egy vélt sérelem történik. Erre figyelünk, hogy ezt ne gúnyoljuk. Köszönjük szépen szerintem, a tippeket. Ha bárki nézte amúgy, tudja, hogy nem ezzel volt a fő problémánk. De szerintem gúnyoltunk, és én még azt nem értem benne, hogyha ő erre büszke, akkor miért nem embrészedi, és azt mondja, hogy igen. Közbazd meg. Örülök, hogy a legjobb pillanatomat mutogatjátok, ti hülyék. Nem, hanem meg van sértődve, férfiasságában meg van alázva, ki van gúnyolva, és ő ezen nagyon meg is sértődik. De én örülök, hogy ad ilyen jó tippeket, majd előkeressük ezeket a ezek megőrültek, meg a drágám add az életedet, és akkor majd azt fogjuk bevágni. Ez a balett, az tényleg a legkulturálisabb dolog, amit ő tett, de ha ennyire számon kéri a kultúrát máson, nézzem már a Patriótára, amit csináltok, meg a Megafonra. Szóval az a kultúra legalja, hogy emberekről hazudoztok, ferdítetek, Bohár még büszke is rá, hogy hazudott, és utána ez a brancs így hergel mindenki ellen, mindenkiről nyomatja a hazugságokat kritika nélkül, legyen az civil, legyen az fiatalkorú, legyen az bárki, és nekem furcsa, hogy utána meg a kultúra van számon kérve mások. Nem tudom, ez is érdekes, hogy én Tesiből felmentett vagyok, nem tudom, a Megafonosok között körülnéztél. Ők nyilván nem Tesiből felmentettek, de hogy ez is nagyon ilyen szelektívnek érzem, de hogy nekem nagyon furcsa, hogy nem, mintha nem vennék észre, hogy ők mit csinálnak, és közben meg, ja, Apáti az egyetlen, akinek tényleg van valami kulturális hozzá, hogy mondjam, valamit hozzáadott a kultúrához anno, de erre nem lehet örökre hivatkozni. Mindig eltűnődöm azon, amikor nézem őket, kösz, hogy nézel, hogy vajon mit tudhatnak a magyar emberek, mitől annyival jobbak, mitől annyival nagyobb a szívük, miért van az, hogy rájuk nézel, és tudod, hogy magyarok. Amúgy Lengyelországban azt mondta a Sisu, hogy onnan tudod, hogy van náluk egy Tesco szatyor. Biztosan történelmünk, a múltunk teszi, amiért magyarok vagyunk. 50 gyerek táncol az Operetszínház diótörőjében, egészen különleges élmény, igazi minőségi operetszínházi produkció, két bunkó pedig a szakmádat gyalázza. A gyerekeket is, akik egyszer talán Tibaltot, Merkúciót, Rómeók lesznek. Nem szép a gyerekeket magad elé rakni. Ez egyik ott áll előtted. Erőt veszel magadon, igyeksz a következményekre gondolni, végül eléritek a földszintet, kiszállnak, hátra se fordulnak. Miért fordulnak hátra? Megúszta. Nem volt könnyű. Amikor most leírta az Apáti Bence azt is, hogy ők a baloldal rémálmai, és a Bogos Csaba pedig aláírt, hogy ezt az óriási rémálomságot ezt nem érezte, amikor oda ment a tranziton megkérdezni őket egy-két dologról, és a biztonságiakat hívták, és mögéjük bújtak. Akkor én nem tudom. Miért nem hívta Apáti Bence az évben a biztonságiakat, hogy törjék el a nyakad? Hát amúgy szeretnének szerintem valószínűleg egy olyan országban élni, ahol, hogyha valaki nem azt mondja, amit tetszik nekik, annak eltörhetik a nyakát. Viszont ők bárkit gyalázhatnak ugyanúgy, amit másokon számon kérnek. Szóval legyünk szerintem egyel következetesebbek, én azt mondom. A lényeg, hogy megúsztad. Jó, de Ádám, tényleg a következetesség jegyében nekünk is el kell ismerni. Igen, én elismerem. Megtörtént. Ne haragudjon Apáti Bence, hogyha megsértettem a balettben, mert én... Bocsánatot kérsz. Én bocsánatot kérek azért. És továbbra is fenntartom, hogy az Apáti Bence balett karrierjével nekem nincs gondom. Szerintem ezt is elmondtam már amúgy. Szerintem az a legbecsülendőbb abban az ő historiájában. Na mindegy, volt ilyen is, érdekes. Örülök, köszönöm Apáti Bencének, hogy nem vert meg. Noár majd kiboxolja a fő Lipsi, nem? Nem nyert valamit? Kijelölöd bajnokodnak a Noárt? A Noár az nem Tesiből felmentett, látszik. Ő azért ott tud így ütni. Bum, puff. Így? Bam. Így. Ja, így kell ütni, nem? A Lipsik így ütnek. Én is láttam már boxfilmet, így kell ütni. Na, meg se próbálom. Megkérdezem a Márkot. Érdekes tapasztalás volt. És hát most utólag, mert akkor így annyira nem érzékeltem ennyire durvának, mint leírta. És hát ugye az Apáti Bence nagyon szeret amúgy arról is beszélni, hogy a magyar foci mennyire jó, és hogy ő mennyire őrül ennek. Én nem láttam régen a meccseken, nem tudom. De most nagyon szereti, és nagyon nem szereti azokat, akik nem szeretik a magyar focit. De van egy ember, akire most már nem kell haragudnia. Ugyanis jogerős ítélet van arról, hogy Farkasházi Tibor nem szurkol a magyarok ellen. Jogerős ítélet? Amúgy szerintem az ország erőforrásait ezt nagyon jól használjuk. 24.hu interjút készített Farkasházi Tivadarral a Hócipő főszerkesztőjével. Ú, bazd meg. Én emlékszem, hogy egy időben viccesnek tartottam, aztán, hogyha jól emlékszem, betöltöttem a 14-et. Mondja, 13 évesen viccesnek tartani is necces. De még védhető. De 100 évesen szerkeszteni. Oké, szóval a jogerős bírósági ítélet született arról, hogy nem igaz, hogy Farkasházi Tivadart mindig boldogát teszi, amikor kikap a magyar válogatott. Mert szerinte ez is mutatja Orbán Viktornak a labdarúgással kapcsolatot elhibázott politikáját. Az ügy előzménye, hogy Farkasházi 2015. októberében az ATV-n Kálmán Olgával beszélgetett a 2016-os foci EB-ről, a magyar válogatott esélyéről, és a következő párbeszéd zajlott el. Nehéz dolga lesz, mert két Farkasházival fog beszélgetni. Az egyik nem látott a Pipától tegnap, hogy a 89. percben 10 emberrel gólt találtak a törökök, és a 91. percben kaptuk a gólt Belfastban. Mindig a magyaroknak drukkolok természetesen, viszont van egy másik énem is, hogyha kikapunk, akkor azzal, mindig azzal vigasztalom magamat, hogy Orbán Viktornak szereztünk egy rossz napot. Hát, mondjuk ez tényleg ez vigasztalja. Hát ez tényleg hülyeség. Főleg, hogyha amúgy a magyar válogatottnak szurkol, és amúgy a Farkasházi van olyan, azt hiszem, hogy azért volt a magyar olasz, amikor 3-1-re elvertük a világbajnok olaszokat. Hogyha jól tudom, de ez nem biztos, hogy azóta is az egyetlen válogatott, aki az aktuális világbajnokot és az aktuális Európa bajnokot is megverte. Nem tudom, mindegy, lehet, hogy csak urbán legend. De abban az évben nekünk sikerült, megvertük a görögöket és az olaszokat is. Amikor a Gera azt a szenzációs gólpasszt adja, utána lehet látni, hogy a háttérben ott ugrál a Farkasházi Teddy, mint fotós, és nagyon örül a gólnak. Úgyhogy így még nagyobb hülyeség azt mondani, hogy kikap a válogatott, akkor legalább örülök, hogy a Orbán Viktor nem örül. De hát te se örülsz. Ez olyan, mint hogyha azt mondanád, hogy fölrobban a világ, de legalább Orbán Viktor is meghal. De jó, bazd meg. Igen, ez boldogát tesz, de egy-két év múlva megoldódik ez a problémám, mert úgy olvastam, hogy most nyugdíjba megy, és már keresi az utódját. Micsoda látnok. Akkor ezt rosszul olvastam, majd erről egy másik adásban beszélek. A dolog lényege, hogy azért drukkoltam nagyon a magyaroknak, az én fiaim 86 óta nem láttak tét meccsen magyar csapatot, és egyszer megérdemelték volna, hogyha ott vagyunk. Hoppá! Kivétel azok a szánalmas liberálisok, akik csak most is csak fröcsögni és károgni tudnak. Ez egy köztiszteletben álló ember. Amúgy mindig azt mondja, hogy a liberálisok így hergelnek, a liberálisok ilyen fröcsögnek, hogyha a magyarok nyernek, de nincsen ilyen. De látod, mégis tett ez, amikor a Farkasház ilyen kijelentéseket tett a tévében, majdnem 10 évvel később még mindig itt vannak az... Egyszer a Farkasházi mondott egy ilyet, ami már kiderült, hogy akkor jogerős, hogy ő a magyaroknak szurkol, és azóta ezt ráhúzák az egész liberális sokra, miközben a Farkasházi nem tudom, minek számít, mert tényleg. Azt mondom, hogy újságíróknak ez a fő problémájuk, hogy kitalálják, hogy a Momentum a románoknak szurkol, ami nyilván egy baromság, és... Újságírók! Jó van, na, értsd jól. Értse jól az olvasó. Hogy ez nekem elképesztő, hogy ennyire nem tudnak már mibe belekötni, hogy én elkezdem terjeszteni a hazugságot, hogy a románoknak szurkol a Momentum, ami kicsit belegondol, ennek semmi értelme. Miért szurkolna a Momentum Romániának? Mindegy. Tényleg azt hiszed, hogy már tényleg nincs mibe belekötniük, hogyha már neki kell kitalálni a hazugságokat. Azt mondja a Farkasházi, tényleg szarok én arra, mit ír rólam, Bohár meg a Bayer. Az írásai következménye üt szíven olykor. Például az, amikor 16-ban két nő leköpött miatt az utcán. Szegény Teddyben. Leköpték a Teddyt. Szó szerint fröcsögtek a gyűlölet, akkor tényleg ugye szó szerint. Nyilván fogalmuk sem volt rólam, se a fociról. Ha megkérdeztem volna őket, hány fél időben áll egy meccs, nem találják el, csak azt vélték tudni, hogy én mindig a magyarok ellen szurkolok. Nem akárhol, hanem a Szent István körúton köptek le. A vígszínházán anyám 20 évig dolgozott abban a kerületben, ahol díszpolgár vagyok, ahol működik a Hócipő, és ahol 8 különböző lakásban laktam. Jó, hát ezt lehet, hogy nem tudták azok a nők. Nem tudták, hogy az anyja a Víg Színházba dolgozott. Meg a 8 különböző lakásban lakott. Ja, hát igen. Jó, de amúgy ez amúgy tényleg egy kicsit akkor úgy látszik, továbbfűzi ezt a tematikát, ezt, hogy élőben miért van ennyi gyűlölet az emberekben, miért nem tudják azt, hogy hát igen, más a véleményünk a világról, de hogy így leköpni, megverni az embereket, ez elképesztő számomra, hogy ennyire megosztott a társadalom. Szóval lehet, hogy csak nekem fura, de nekem eszembe se jut valakit élőben leköpni, meg megverni. Egyszerűen ez nincs a fejemben. Sőt, meglátnám Orbán Viktort, aki, hogy mondjam... Nem szimpatizálsz vele? Emberként nincs vele gondom. Nyilván a rendszer, amit csinált, nagyon sok problémám van vele, és szerintem a Megafonon ellentétben, amiket ők csinálnak, tényleg emberéletekbe kerül. És az már tényleg, az már, vagy a gyermekeink... De amit a Megafon csinált, az is majdnem egy emberéletbe kerül. Hát majdnem, inkább amit te csináltál, vagy a sűn. Elképesztő számomra, hogy mennyi sok dű van az emberekben, és hogy ez nem hogy nem zavarja ezt a mai kormányt, hanem pont, hogy ebből meríti az erejét, és tudja, hogy ez szavazatokra váltható, szóval, de közben társadalmilag nagyon mérgező ennyire egymás ellen fordítani az embereket szerintem. Szóval igen, azt mondtam, hogy Orbán meglátnám, nem az lenne gondoltam, hogy én most ott dühös vagyok, meg szétcseszem a fejét, hanem azért attól még emberként megmaradsz, hogy mondjam, ilyen... Embernek? Hát embernek, amit elvárna a másiktól is, igen. De hát nem tudom, lehet, hogy egyszerűbb összeverekedni a liftben. Olyan lett volna, mint a Captain Amerikában. Igen. Csak én lettem volna az egyik, aki először kiesik az ablakon. Szóval, hogy szerintem nem gondolnak ebbe bele, hogy most a fegyőről ilyen csúfságokat pont... Ilyen csúfságokat mondanak, vagy a Farkasháziról ilyen csúfságokat mondanak, és akkor... Erről az újságíróról, aki kicsit vékonyabb volt, és akkor gyalázta az egész meg. A szurovecízésről, igen, aki a Deák Daninak a kedvenc pofozó zsákja, miközben a Deák Dani maga is egy vékony ember, és nem is egy nagy darab ember, és valószínűleg elképzelhető, hogy az iskolába basztatták, és a kinézete miatt megesettek más dolgok miatt. Mondjuk az iskolában kit nem basztattak valami miatt? Az Apáti Bencét, mert nagy darab volt, és izmos. Ő volt, aki basztatta az embereket? De én abban sem vagyok biztos, bár hogyha ilyen erőszakos egy liftben, akkor lehet, hogy volt ilyen erőszakos amúgy lehet, máshoz is. Lehet, hogy amúgy nem ilyen erőszakos, csak mi vagyunk, akiket ennyire utál. Lehet, hogy nagyon kiakasztottuk ezzel a balett. Lehet, hogy régen nagyon fókuszcsoport néző volt, és rosszul esett nekem. Jó. De én is bocsánatot kérek, én ezt el akartam sunnyogni, de nem sunnyogom el. Bocs, Apáti. Ügyes voltál. Nem félek, hogy találkozunk, mit csinál, összever, megöl? Azt utána ülhet a börtönben élete végéig, ha csak ki nem menti a Helsinki bizottság. Papaszítam ellen. Ott már nem lenne ekkora a szája. Csak a papaszítával kell összehavarkodni. De szóval, hogy ebben nem gondolnak bele, hogy akkor most a Farkasházi teritek leköpködik az utcán, bazd meg, az anya munkahelyénél. Nyolc szakásán. A hócipő is működik. De hogy tényleg leköpik, hogy miért kell leköpni az utcán ezt a szerencsétlen urat? Miért nem azt mondod neki, hogy Farkasházi úr, bassza már meg a munkássága miatt, baszódjék már meg a munkássága, és akkor oké. De nem tudom. Ja, de közben téged is itt miniz meg minden. Nem szép. Hát, hogy érted, a posztban, amiben kikéri magának tényleg a megfelelő bánásmódot, mindenféle tesiből felmentett mini, meg mindenféle. Szóval nagyon fura, hogy ne basztassál már te köcsökfejű minizé tesiből felmentett, és, vagy mint hogyha valaki azt mondja, hogy ne üssél már, miközben üt. Nekem olyan furcsa ez a kettőség, hogy ennyire nem érzik az egésznek az iróniáját. Hogy számon kérik az, hogy tehát, hogy még csak ennyire se tökösek, hogy akkor ezt elviselik. De amúgy ő is megszólíthatott volna ott téged, és azt mondhatta volna, hogy figyelj csak Ádi, Fókicsopi Ádi. Azt kurva anyád. Tudom, egy komment, volna. Egy kommentben, hogyha ádiznak, akkor már tudom, hogy abban nem lesz semmi jó. Az hogy érdemi mondani valód van, akkor tudod, hogy az elég lesz, és nem kell másikat. Na jó, most becézgetem, és akkor ezzel már is lenti pozícióból indul, és akkor nekem igazam lesz. Nem tudom, azt írta a Sűn, hogy ez már egy ilyen zuhany alatt mit kellett volna tenni, vergődés vibe. Az Apáti, hogy ez olyan alatt így gondolkodott, amit kellett volna tenni. De még mindig fenntartom, hogy örülök, az igazán férfias az lett volna, hogy ott konfrontál téged, és nem verekedik, hanem azt elmondja, hogy figyelj csak, bazd meg. Szerintem meg így van. Ja, amúgy az is, szerintem ez legit dolog, bár hogyha én tényleg szívesen konfrontálódnék, vagy beszélgetnék élőben a Bohárral, de azt látom, hogy családjával nyara, akkor valószínűleg lenyelném és leszarnám, mert azt gondolom, hogy azért ez mindenkinek, hogy mondjam, jól tett jogában áll. Szerintem jól tette, hogy nem vert meg, én örülök. Te se verted meg az Apátit, ő se vert meg téged. Ja, ja. Lehet, hogy... A Telex az leskelődik, nem tartja tiszteletben a Viktor rajzait, amit ott mindenki szeme láttára élőadásban rajzol meg. Nézzük, mit rajzolt Orbán a parlamentben, és akkor jöhetnek majd az összeesküvés elméletek, és itt itt ezt rajzolta az Orbán a parlamentben. Uh-huh. Szerintem csak így firkálgatott össze-vissza, és összekötött. Mi az Isten ez? Ez azt hittem, egy stetoszkóp, de ez valami... Amúgy annyi a vicces ebben szerintem, hogy tök mindegy, mit jelent, valószínűleg semmi, de hogy nagyon sokan elkezdenek majd, és valamikor majd egy összeesküvés elméletnél erre hivatkoznak. Ez nagyon jó lenne. Hogy ó, már az Orbánnak a rajzán is ott volt, nem tudom. Hogy tudod, mit kéne az Orbánnak rajzolnia? Csak azért, hogy összezavarja az embereket, szerintem nagyon vicces lenne egy ilyen illuminát jelet. Én ezt trollkodnám, amúgy nagyon vicces lenne. De hát eddig nem tudta, hogy ezt így figyelik az emberek. De ez mit jelent ez a rajz? Tudom. De próbálom megfejteni. Szerintem nem nagyon lehet. Szerintem a szuverenitás védelmi intézményrendszernek a felépítése. Hogy akkor van a hatóság, meg van a kutatók. Vagy egy nyelv és egy pénisz. Amúgy tök jó, hogy meg tudta állni, mert mi állandóan péniszeket rajzoltunk minden füzetben. Te. Meg egymás füzetben. Ti nem péniszeket rajzoltatok egymás füzetében, meg minden? Én azt csináltam, hogy a nyelvtankönyvben voltak ezek a kis figurák, és mindegyik alá tankot rajzoltam, hogy egy tankban ül. Ilyeneket igen? Igen. Volt egy olyan társam, aki nagyon jó dínókat rajzolt. Ilyen, dínókat. Olyan dínókat, amilyeneket a gyerekeid már jobbakat rajzolnak. És minden, megörököltem tőle ilyen dendrológiai jegyzetet, vagy nem tudom, és akkor nézem, ja, oké, akkor ez az Áron év volt, bazzák. Ja. Csak benne egy ilyen színvonalú dínó. Figyelj, egy művész, valaki, aki művész, fogja meg ezt az ábrát, és egészítse ki valami epic dolgot. Szerintem azt kéne, hogy ezt most már fölfújják mindenhova a falak. Ebből csináljunk merch-et. Szerintem meg kell csinálni. Minden, amiből az Orbán rendszerben kis hasznot lehet húzni. Végre köszönjük, Viktor! Ezt az információt kaptuk Orbán Viktortól, úgyhogy akkor februártól elérheti a webshopban. Lehet, hogy volt egy UFO észlelés, és azóta rajzolgatja, hogy próbálja megfejteni, hogy mit akartak üzenni. Adnám, ha valaki csinálna egy tetoválást. Ez lenne a pík. De ne csináljátok hülyeséget, hogy tudom, hogy egy ember lesz, aki meggondolja. Nincs azért szerintem ilyen hatásunk. Nem, nekünk nincs, de a vityának lehet. Szerintem ezt el kell kezdeni mindenhova fölrajzolni. Ilyen hivatalos épületekre is ott kéne, hogy legyen, hogy csak így elrejtve, nem fölfújva. Lehetne a szeretet és az összetartás jele. Nem, szerintem az összeesküvés elméletet lehetne ezzel szítani. Nem, sok ilyet. Ja, hogy, most... hogy így mindenhol a minisztériumoknál megjelenne ez a jel, de hogy így nem rongálva, hanem úgy, hogy mondjuk, nem tudom, mint hogyha direkt lenne ott, úgy kéne ezt megcsinálni. Csinyó testvéreim! Csinyók! Amikor kinyomtattok egy papírt, hogy akkor merre kell menni a nem tudom milyen eseményre, mert ugye rendes táblátok nincs, mert azt nem ad az állam, hanem csak nektek kell kinyomtatni valami papírt, és így kiragasztani, hogy erre menjetek, hogyha erre az eseményre jöttök, akkor oda rakjátok oda ezt a kis jelet. Csak így helyezzétek el a sarkában. És akkor egyre több helyen feltűnik ez, és a sok mi hazánk is meg fog vadulni. Ja, és akkor utána majd 10 év múlva felfejtik, hogy honnan indult, és innen. És az Orbán Viktortól indult, és emiatt lesz leváltva szegény. Egy ártatlan rajz. Igen, emiatt lesz leváltva valami bolondra egy alufólia sapkában. Miközben firkált az Orbán Viktor, 22 törvényt elfogadtak a parlamentben. Pillanatra nem figyelt oda az Orbán. Látod itt még? Nézd, itt még nincs kész a rajz. Meg lehet figyelni ezt a rajzot, hogy szépen hitelre beiesedik. Azt mondja, alaptörvényt módosítottak, és visszaállították az listás választási rendszert Budapesten, de az országgyűlési választásokról szóló javaslatot azt leszavazta a fideszes többség. Oké, az alaptörvény módosítás szerint nincsen honvédelmi szakszervezet, nagy segítség ez a magyar katonacsaládoknak, szuverenitásvédelmi törvény, vendégmunkás törvény, foglalkoztatás egészségügyi vizsgálatokat töröltette a Semmény Zsolt, köszönjük szépen, lassan az EU-t is töröltetni kéne, és új építészeti törvényt is beadtak. Jó ízlést védik vele, az epic. Amúgy ennél fontosabb szerintem, ez szerintem mellékvágány. Ne, hát a kastélyos a kedvencem. Igen. Elkótya vetyélődött az állami kastélypark. Nagyon sok állami tulajdonú kastély és kúria van, és azt mondta Lézer János, hogy nem jó gazdája az állam ezeknek a közvagyontárgyaknak, úgyhogy el kell kótya vetyélni. Sajnos. Ez az egyetlen módja van, hogy a magántőke bejöjjön, és aztán szépen fönntartsa, és 99 évig ne is lehessen eladni, tehát aki most megveszi a kastélyt. Nem megveszi, ingyenesen magánkézbe adják a kastélyokat. Milyen megveszi csak? Peak privatizáció, adóemelés, szakszervezetletörés, privatizáció. Kastélymentés, igen. Kastély kimentés. De az zseniális, hogy elméletek bárki kérheti a kastélyokat, ugye? Úgyhogy mindenki szépen kérjen kastélyt. Nézd, én biztos kérek magamnak párat. Én is szeretnék törvényt. Bármely természetes vagy jogi személy kérhet magának egy kastélyt, kúriát. És lehet tulajdonos a vagyonkezelője, és cserébe fent kell tartania meg ilyenek. A baj ne is. És 99 évig nem adhatja el. Na, bárki kérheti, az nem biztos, hogy bárki, és ingyen odaadják neki. Ha valaki tudja, akkor küldje már el, hogy ne kelljen nekünk ennek utána nézni, hogy hogyan kell kastélyt kérni. Ja, jó, az jó lenne. És akkor utána mindenkinek kiosztjuk, hogy egy guide-ot, hogy hogyan kell kastélyt kérni magadnak. Igen, ez a törvényjavaslat a nemzeti örökséget nem kisebbíti, hanem gyarapítja, értékét megőrzi, de fontos közcél teljesítésében immár a magántőke részvétele is lehetővé teszi ösztönzőt szigorúan szabályozni. Miért van az az érzésem, hogy már ki lettek osztva a kastélyok, mielőtt ez a törvény megvalósul? De szerinted elkésti? Szerinted nem fogunk kapni törvényt? Attól félek, hogy már ott sorban álltak a kastélyokért. De ilyenkor... Ne kelljen már fizetnem érte, és azt mondták, akkor ingyen. De nyilván szépen le van írva, hogy miért, de hát, ez, na, hát kiveszi ezt komolyan bazzak. Ilyenkor Apáti nem baj a privatizáció, alszik. Nem? Ilyenkor nem, nincs gond a privatizáció. Persze, az csak a büdös kommunisták privatizáltak, ugye? Úgyis a Cérnagyárnak majd jövőre kell egy új hely. Egy új kastély. És egy kastély szerintem pont megfelelne, vagy egy kúria. Szerintem megérdemelnénk egy kastélyt, nem? Szerinted van mint Budapesten is kastély. Úgyis mindig azt mondják, hogy az ilyen lipsik miatt van kétharmada, úgyhogy akkor nekünk is kiárna valami. Jó, értem, hogy nem adhatom el 99 évig, de azért... De miért adnál nem, hogy az enne egy kastélyom? Így az emberek nem pályáznák rá, aki nyerészkedni akar, mert kinek kell egy ilyen kastélya, nem adhatja el. Hát igen. És fenn kell tartania ugye azért is a... Amit valószínűleg a bevételekből, hogyha be lehet menni, fent is lehet tartani. De lehet, hogy rá, lehet, hogy egy kicsit költened kell. Csak de most újították fel őket állami pénzből, Ádám. Érdekes. Van összefüggés szerintem? Szerintem nincs. Nincs. Felújították szerintem állami pénzből, és ingyen adják. Felújították, és így nézték, hogy hát ez tarthatatlan. Hát ez nagyon drága volt. Hát ennyi pénzt az állam nem tud erre elkölteni. Úgyhogy most, hogy a világ pénzét ráköltöttük, tessék, kedves Tiborcz István, itt egy kastély. Ezt most már csinálj vele, amit akarsz, mert ez nagyon drága az állam. Szerintem olyanok fogják kapni a kastélyt, akik abból venni is tudnának. De így legalább nem kell most egyik zsebéből a másik zsebébe rakni a pénzt az államnak. Sokkal egyszerűbb így, hogy nem tudunk mit adni már. Összes dohánybolt ki van osztva, az összes pénz, pályázat. Az összes dohánybolt, mert arról is hoztak szabályt, hogy a Lézer János oszthat ki új dohányboltokat munkásszállók környékén is, ahol épülnek ilyen falun kívül munkásszállók. Jó, de most tényleg minden le van osztva, akkor mit adjál már az új hűség? Hűbéresednek? Hát igen, és azt mondod, hogy tessék egy kastély, majd nyilván figyelem, hogy mennyire tartod, senki nem fog ránézni utána, de nesz egy kastély. Édes Istenem, ez amúgy tek felháborító, hogy így. Miért nem az van, hogy tek így építik a biodómot, így öntik bele a pénzt, bázom meg, nagyon drága, Most már el lehetne szedni érte, mert elkészült. Á, most már adjuk oda valakinek ingyen a faszon bele. Már túl sokat költöttünk rá. Igen, az van, hogy ti is, hogyha felépítettétek a vidéken a kis házatokat, akkor az addig nagyon drága, amíg felépítettek. Igen, már csak be kéne költözni, és már faszom ki van bele. Ingyen, tessék. Odaadom valakinek. Most már szarakodjon vele az. Még ki kell nyitni az új, ki kell szedni a dobozba az új asztalt, és össze kell szerelni. Mert kinek van ereje ikás asztalokat összerakni? Né, faszom bele az egészbe. Már csak be kell menni megfőzni az ebédet. Én már nem megyek. Én nem főzök. Amúgy mit adjanak még oda? Mit kell még elkótya vetjélni? Szóval azt kéne, hogy... Egyszer csak az lesz, hogy a te házadat is oda adhatják másnak. Az lesz, hogy ott a ménes birtok, beleöltünk, nem tudom, 80 milliárdot, és akkor most már egy olyan Lázár János. Van egy ménes birtokod, és akkor egyszer csak oda jönnek a Lázár Jánosok, és elveszik, és beépítik a saját nagyunkba. Ilyen nem fordulhat el. Ilyen, ez egy ilyen fikció. Ez ugyanaz a fikció, amiben az történik, hogy az EU sok milliárd forintot beleöntem a mezőgazdaságba, és elviszi a Csányi Sándor a nagy részét, meg a Mészáros Lőrinc. És a kis gazdálkodók, meg a családok, azok addig kapnak pénzt, mert a nagy gazdaságok felszippantják az összes pénzt. Ez ugyanaz a teoretikus világ. Ahol privatizálnak éppen kórházakat, vagy ez hol volt. Na mindegy, erre majd visszatérünk. Az állam nem jó gazda. Mindent privatizálni kell. Kórházat, templomot, a repteret. Vegyük meg, azt adjuk el. Nem adjuk el, Csoki. Odaadjuk ingyen valakinek. Mindig össze kell vennem. Miért feltételem? Sok pénzért kell megvenni, és ingyen kell odaadni majd. Nem igaz, hogy nem érted ezt az egész. A Vodafont is bárkinek odaadják ingyen. Majd ők eldöntik, ki lesz az. 99 évig nem adhatja el. Hát ez csak hála, mert az állam is annyi szeretetet kapott, amikor mindenki ingyen felajánlotta neki a megyei lapját. Nem emlékszel? mint a tanácsköztársaság idején. Engem se érdekelt, bazd meg, 24 óra, meg vagy mi, ja, 33-as piac. A nyugdíj pénztárakat is csak úgy... Arra sem. A magánnyugdíja. Apám hogy örült, amikor mondta, jaj, végre elveszi az állam. Úgy se kell, leszarom, bazd meg. Csak 15 évig fizettem, vagy 20 évig. A faszomat érdekli. Vigye az állam, adj oda valakinek ingyen. Mindegy. Ez... elfogadjuk, legalább kormányozni tudna. Ez egy az új mörcsünk, legalább kormányozni tudna. Egy ilyen lerohadó fal, azaz az egyik kórház ilyen fal, na, így várják. Banksy lennék, ezt csinálnám, elmennék a János kórházba, és egy rohadó falra felírnám, hogy legalább kormányozni tudna. Azt szerintem fantasztikus. Jó, na, próbáltunk pozitívak lenni most. De ilyenkor amúgy, ilyenkor a megafon alszik. Hogyha Fekete Győr András elmegy Romániába, akkor azonnal vörös szemük lesz. Vagy amikor ugye kitaláltak egy koholt dolgot a városházával, mert városházat eladni, hát azon ki volt mindenki egy évig. Kastélyokat ingyen odaadni? Azért, mert nem ingyen akarta a karácsony odaadni valaki, de... Ha ingyen akarta volna odaadni, amit ők találtak ki, ugye... Hát szóval nehéz. Már nehéz ezt a logikát követni, tényleg, hogy ki kell facsarni magunkat, hogy valaki eladna egy városházat, és ki van mindenki egy évig, és ingyen kastélyokat osztogatnak, akkor így ne legyetek bohár. Azért ingyen kastélyokat adnak. Hallod ezt? Tessék? Ingyen kastélyokat osztogatnak. Dani! De ha Gyurcsány kapja az egyiket. Bocsánat, azt mondja, hogy Gyurcsány? Ezt most meghallottam. Mit csinált, román? Románoknak szurkol, hogy ők kapják meg a kastélyokat. Ők már kaptak eleget 100 éve. Na, Idás, ez nagyon jó volt. Köszönjük szépen a mókás híreket a államnak. Remélem, hogy a Bencé, Apáti Bencével most már barátok vagyunk. Ne haragudj ránk, Bence, most már nem rakjuk be többet a szétek, nem. Mi is karakterfejlődünk. Igen. Itt előttetek, veletek együtt. Érezzétek ti is rosszul magatokat, hogyha nevettetek ezen. Megsértettétek egy embertársatokat. Apáti Bence rosszul érezte magát emiatt, ti meg ott röhögtetek. Holnap ismét itt leszünk, vidámabb hírekkel szerintem. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek. Mit szeretném mondani, hogy valamit mondani? Nem.